100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Ależ staramy się być dzisiaj punktualnymi. 17 właśnie minęła, tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycję zapraszamy do Trójki, teraz serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zublewski. Jest śledztwo w sprawie szefa KNF-u. Jego wszczęcie zlecił minister Ziobro. Te działania będą prowadzone w sposób intensywny. Negocjacje w Lublinie, od ich wyniku zależy, czy zastrajkują podwykonawcy włoskiego koncernu Astaldi. Zamknięty oddział wewnętrzny w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim. Przyjęcia wstrzymano, bo u jednej z pacjentek wykryto bakterię New Delhi. Wydałem polecenie wszczęcia śledztwa w sprawie szefa Komisji Nadzoru Finansowego, informuje minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wskazałem wstępną kwalifikację prawną, to jest artykuł 231 paragraf 2 kodeksu karnego, to jest przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią. Jest to wstępna kwalifikacja, która w trakcie prowadzonego śledztwa może ulegać zmianie. Poprosiłem też, aby to postępowanie było prowadzone wspólnie przez Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Katowickiej Delegatury z Centralnym Biurem Antykorupcyjnej. Gazeta Wyborcza napisała, że szef KNF-u Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla Getin Nobel Banku za 40 milionów złotych. Propozycję miał złożyć w marcu właścicielowi banku Leszkowi Czarneckiemu. Biznesman nagrał rozmowę. KNF odpiera zarzuty, zapewnia, że propozycja taka nie padła. Marek Chrzanowski zapowiedział jednak, że złoży rezygnację ze stanowiska. Platforma Obywatelska chce, by sprawą szefa KNF-u zajęła się komisja śledcza. Dajemy PiS-owi 24 godziny na decyzję, mówi szef klubu PO Sławomir Neumann. Dajemy szansę premierowi i prezesowi Kaczyńskiemu. Oni naprawdę dzisiaj mogą pokazać, że rzeczywiście to mówienie o uczciwym państwie to nie są puste frazesy, że rzeczywiście mogą stanąć na wysokości zadania i powiedzieć, że tak, powołujemy komisję śledczą i to taką komisję śledczą, w której opozycja ma większość. To jest rzecz, która uderza w bezpieczeństwo finansowe państwa i w bezpieczeństwo finansowe Polaków, którzy mają konta w bankach. Komisja śledcza powołuje się wtedy, gdy nie działają organy państwa, skomentowała rzeczniczka PiS-u. Beata Mazurek przypomniała, że premier wezwał jutro na rozmowę Marka Chrzanowskiego. Ja oczekuję wyjaśnień i oczekuję, że te wyjaśnienia zostaną w pewien sposób też upublicznione. Natomiast my różnimy się od Platformy tym, że żadnej sprawy nie zamiatamy pod dywan. Chcemy tego wyjaśnienia i oczekujemy, że te wyjaśnienia jutro padną. W rozmowie u premiera ma uczestniczyć także koordynator do spraw spec-służb. W Lublinie ruszają rozmowy władz PKP PLK z podwykonawcami firmy Astaldi, która przestała płacić za wykonywane prace. Od wyników spotkania zależy, czy jutro dojdzie do zapowiadanego przez podwykonawców strajku i blokady centralnej magistrali kolejowej. Koncern Astaldi prowadził budowę linii kolejowej nr 7 na odcinku Lublin-Dęblin. Podwykonawcom zapłacono już ponad 60 milionów złotych zaległości. Dlatego decyzja o proteście jest niezrozumiała, mówiła Arnold Bresz z PKP. KPPLK. Te działania są oczywiście dla nas niezrozumiałe, bo w zupełnie inny sposób z firmami, którymi rozmawiamy od dłuższego czasu, umawialiśmy się. Dotychczas w historii inwestycji w Polsce nie było takiej dynamiki w rozwiązywaniu tego typu problemów. Według informacji PKP PLK podwykonawcy zgłosili się z roszczeniami na ponad 140 milionów złotych. Bakteria New Delhi u pacjentki w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim. W tej sprawie obradował zespół do spraw zakażeń. Oddział wewnętrzny został zamknięty, nie przyjmuje nowych pacjentów, mówi zastępca dyrektora do spraw lecznictwa szpitala Aneta Baranowska. Umieściliśmy pacjentkę w osobnej sali, wzmożyliśmy nadzór epidemiczny ze strony zespołu kontroli zakażeń szpitalnych. Oczywiście tutaj zastosowaliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa, ochronę personelu. Pomyśleliśmy też o pacjentach, którzy przebywali w oddziale razem z pacjentką i dlatego też wszyscy pacjenci zostali poddani badaniom przesiewowym. Bakteria New Delhi jest odporna na antybiotyki, odpowiada za groźne dla życia infekcje, m.in. zapalenia płuc, zapalenia układu moczowego czy opon mózgowodzeniowych. Ogromne emocje w Parlamencie Europejskim po wystąpieniu Angeli Merkel. Skrajne reakcje wywołał apel niemiecki kanclerz o stworzenie wspólnej europejskiej armii, ale też jej słowa dotyczące praworządności w krajach wspólnoty. W Strasburgu jest Karol Surówka. Karolu, co dokładnie mówiła kanclerz? W swoim przemówieniu Angela Merkel mówiła, że w trudnych czasach w Europie potrzebna jest solidarność. Inaczej jej zdaniem Unia Europejska nie będzie w stanie zbudować silnej pozycji na świecie. Według Angeli Merkel solidarność potrzebna jest w obszarach gospodarki, bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Kanclerz poparła pomysł stworzenia współdziałającej z NATO europejskiej armii i europejskiej straży granicznej. Solidarność, zdaniem szefowej niemieckiego rządu, wymagana jest również w kwestii praworządności. Wer rechtsstaatliche Prinzipien in seinem Land aushöhlt? Kto wydrąża w swoim kraju zasady praworządności, kto okraja prawa opozycji i społeczeństwa obywatelskiego, kto ogranicza wolność prasy, ten zagraża nie tylko praworządności w swoim kraju, ale też praworządności dla nas wszystkich w całej Europie. Wystąpienie kanclerz kilkakrotnie było przerywane. Z jednej strony sali słychać było brawa, z drugiej buczenie i okrzyki. Po jej przemówieniu rozpoczęła się debata z udziałem europosłów, nie mniej emocjonalna. Ze Strasburga Karol Surówka, dziękujemy. To był Serwis Trójki. Dzisiaj w audycji popołudniowej opowiadamy Państwu o superbohaterach, szczególnie z tych polskich komiksów z przeszłości, a teraz Adam Malecki opowie o bohaterach sportowych. Mamy też kilku superbohaterów sportowych, takim na pewno jest Ryszard Szurkowski. Tak jest, bez dwóch zdań. Za chwilę dobre informacje na temat naszego mistrza. Nasi piłkarze za to trenują w pocie czoła w Gdańsku, to tam w czwartek reprezentacja Polski zagra w meczu towarzyskim z Czechami. Nie jest to mecz o stawkę, ale Mateusz Klik zapewnia, że o odpuszczaniu nie ma mowy. Dam sobie rękę uciąć, że każdy wyjdzie i da z siebie naprawdę maksa, bo granie w kadrze to jest super sprawa, więc tutaj się nie martwię o chłopaków. Mam nadzieję, że jeżeli każdy podejdzie do meczu skoncentrowany i będzie wiedział, co ma robić, to będzie to dobrze wyglądać. Mecz z Czechami w czwartek w Gdańsku o 18:00. Za tydzień we wtorek Polacy zagrają w ostatnim meczu Ligi Narodów na wyjeździe z Portugalią. Biało-czerwoni są już pewni spadku do niższej dywizji. O awans, i to znaczny, w swojej pracy wciąż walczy Robert Kubica. Polak z rezerwowego ma zostać podstawowym, etatowym kierowcą Williamsa. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi, a światowe media zdają się to potwierdzać, wskazują na to, że Polak jeszcze w tym tygodniu podpisze kontrakt z ekipą z Grove i będzie startował w przyszłym sezonie Formuły 1. Czekamy, podobno do dopięcia zostały tylko szczegóły. Czekamy także na dobre wiadomości na temat stanu zdrowia Ryszarda Szurkowskiego. Legendarny kolarz, wicemistrz olimpijski, indywidualny mistrz świata, uległ groźnemu wypadkowi w czerwcu. Po upadku w wyścigu weteranów Kolonii przeszedł operację kręgosłupa i twarzy. Jego dramatyczna sytuacja nieco się poprawiła, o czym informuje sam mistrz. Po tych kilku miesiącach no są już postępy. Mam możliwość ruszyć ręką, poruszać jedną, poruszać drugą. Od kilku tygodni zaczynają pracować mięśnie nóg, zwłaszcza stopy, lewej mocniej, prawej słabiej, no ale jedna drugą goni. Z tą nadzieją przebywam tutaj w Konstancinie. Za chwilę będę zmieniał ośrodek na trochę nowocześniejszy. Być może tam będą następne postępy, jak to kolarze mówią, aby do wiosny. W zbiórkę pieniędzy na rehabilitację pana Ryszarda zaangażowało się Stowarzyszenie Lions Club Poznań 1990. Na stronie stowarzyszenia znajdą Państwo wszelkie szczegóły dotyczące pomocy dla legendy polskiego sportu. Pan Ryszard wraca powolutku do zdrowia. Do kraju po startach za oceanem powróciła Natalia Maliszewska. Reprezentantka Polski w short tracku wygrała 2 z 3 edycji Pucharu Świata i dystans 500 metrów jest jakby przez nią zaczarowany. Wygrała w Calgary, w Salt Lake City i jest liderką Pucharu Świata. A forma rośnie. Przejechałam 9 najlepszych biegów w swoim życiu i to dają mi to doświadczenie. Były wyprzedzania i było prowadzenie i było trzymanie rundy i było blokowanie, więc po prostu ja staję się coraz lepszym zawodnikiem, a medale są po prostu taką nagrodą za to wszystko. Następne zawody Pucharu Świata odbędą się w drugi weekend grudnia w Ałmatach. I bez dwóch zdań, tak jak mówiliśmy, serwis sportowy pełen superbohaterów. Adamie, twój bohater z polskiego komiksu z przeszłości, bo tu piszą tak słuchacze, kapitan Żbik bardzo często się pojawia, Tytus, Romek i Atomek. No i pan Kuba bardzo mnie ucieszył tym wspomnieniem. To może nie był komiks, ale kreskówka, zaczarowany ołówek. Kto by nie chciał mieć takiego ołówka rzeczywiście? A twój bohater? Ja wychowywałem się we Włoszech i tam był Dylan Dog. O, bardzo proszę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dylan Dog, gdyby Państwo mieli jeszcze jakieś wspomnienia z tym bohaterem, to może proszę napisać. Czy ale nie? Też Topolino wcześniej był. O, bardzo proszę. Bardzo dziękujemy. 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami zanikającymi od zachodu kraju przelotnymi opadami deszczu. Temperatura jutro od 8 stopni, tyle na wschodzie, do 12 nad morzem. Chłodniej na Podhalu, tam około 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Teraz MediaMarkt. Kupując smartfon Xiaomi Redmi Note 5, 32 GB, zapłacisz tylko 799 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

to kings in town. I got a dollar and a quarter, just raring to clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together, let the good times roll. No matter whether rainy weather, birds of a feather gotta stick together. So get yourself under control. Get together and let the good times roll. Fantastyczny przebój. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. W przeddzień Święta Niepodległości Donald Tusk zachęcał Polaków do pokonania, jak się wyraził, współczesnych bolszewików. Jego słowa wywołały polityczną burzę, bo niektórzy uznali, że odniósł je do Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj przewodniczący Rady Europejskiej napisał na Twitterze, że miał na myśli wyłącznie bolszewików i nikogo więcej. Bolszewicy kojarzą się ze zbrodniczą ideologią. Czy można więc ich szukać we współczesnej Polsce? O to, kim w rzeczywistości byli, pytał Tomasz Jeleński. Bolszewicy, prezegnicy, bolszewicy, prezegnicy. Bolszewicy skąd się wzięli? No jest to nazwa frakcji partii socjaldemokratycznej rosyjskiej. Profesor Andrzej Paczkowski. Która przyjęła nazwę większościowcy, czyli bolszewicy. Bolszeństwo. Większość. Była partia, która się podzieliła na dwie części. Jedna to byli mniejszewicy, którzy stanowili mniejszość, a druga to była bolszewicy, którzy stanowili większość. I tak to się zaczęło. Leninowi nawet się nie śniło, że ktoś kiedyś użyje określenia bolszewik jako obrazę tak naprawdę. Dla niego to była duma. My jesteśmy lepsi, ponadto, że jesteśmy większości. I to było przez nich używane, przez przeciwników też używane i weszło do obiegu międzynarodowego po rewolucji bolszewickiej w 1917 roku. Przyzwolenie, dopuszczenie na palenie, niszczenie polskich dworów. Doktor Tadeusz Rutkowski, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Mordowanie burżujów, mordowanie ziemian, mord na żołnierzach wziętych do niewoli, grabieże. Pojęcie bolszewik przeszło do takiego języka metaforycznego. Doktor Tomasz Kowalczuk, filozof, językoznawca, Uniwersytet Warszawski. Ktoś, kto jest bolszewikiem, to wzorem rewolucji październikowej jest ktoś, kto jest, trzeba powiedzieć, jednak dość prymitywny, to znaczy nie zna podstawowych zasad tradycyjnej kultury. Bolszewik, taki epitet. Profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca. Podobnie jak komunista. Nawiasem mówiąc, był taki moment kilka lat temu, że jedni nazywali drugich komunistami, a drugi pierwszych bolszewikami. Hasło bój się bolszewika, idą bolszewicy, od tego czasu stało się popularne i to nie tylko w sąsiedztwie państwa, którym rządzili bolszewicy, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych. Postępujesz jak bolszewik. To postępujesz zbrodniczo, fałszywie, kłamiesz, używasz przemocy. Bolszewik to jest przede wszystkim taki synonim kogoś, kto w sposób radykalny, w sposób agresywny nawet zmienia czy niszczy te zasady, z którymi się spotyka. I to oczywiście może być bolszewik na różnych polach. To było rodzajem inwektywy, chociaż nie było wymyślone jako inwektywa. Ci ludzie sami się tak nazwali, no ale później z uwagi na to, co robili, byli negatywnie oceniani. Gorące słowa i historyczny komentarz Tomasza Jeleńskiego. Bardzo dziękujemy. Anna Maria i Branford Marsalis. Państwo wiedzą, spotkanie dzisiaj po 22. Na to zaproszeń już nie mamy, ale uwaga, mam wciąż zaproszenia i to całkiem sporo. Na czwartek, 20.30, studio przy Myśliwieckiej w Warszawie. Jean-Michel Jarre, proszę Państwa, osobiście. Spotkanie z artystą, będzie wywiad. Na żywo Państwo będą towarzyszyć i przede wszystkim odsłuch najnowszej płyty. Proszę dzwonić. On jest w każdym ziarnie piasku. W szumie skrzydeł kruka. Nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj. Jest w każdej smudze światła i w deszczu, gdy posłuchaj. Nie pytaj, a tylko patrz i słuchaj. patrz i słuchaj. Proszę dzwonić, 22 i 7 trójek, garść zaproszeń, to najbliższy czwartek, 20.30, Jean-Michel Jarre, do zobaczenia na żywo, do posłuchania na żywo, rozmowa Piotr Metz będzie przeprowadzał wywiad z artystą, a potem odsłuch jego płyty. Prosimy dzwonić, Halinka czeka. A ja Państwa pytam w sprawie bohaterów z dzieciństwa. Chciałem wspomnieć Smoka Milusia, który mówił chlurp. O właśnie, Państwo pamiętają, są inni bohaterowie, inne wspomnienia? Jeszcze chciałam przypomnieć taką kreskówkę z Dymkiem, Gucio i Cezar. Gucio to był hipopotam, a Cezar to był coś taki pies, jak teraz posokowiec, jakiś ogar, bo długie uszy i taki fajny piesek był. No jakby ktoś z tego stworzył taką bajeczkę, kreskówkę animowaną, to by było super. Gucio i Cezar zwyciężają, ale to było w latach 60-tych, 70-tych. No i otworzyliśmy te szufladki ze wspomnieniami. Chyba ktoś przede mną mówił o Koziołku Matołku, ale też i był Lucky Luck w świecie młodych albo na przełaj, dokładnie nie pamiętam, ale był. Lucky Luck i Koziołek Matołek, no i przecież Karamba, no przecież nasi bohaterowie z 60-tych lat. Wszyscy to pamiętamy. Na Facebooku, proszę zobaczyć, wrzuciłem okładkę jednego kultowego komiksu, może Państwo wspominają, może akurat ten też czytali, proszę sprawdzić, wystarczy wpisać. Zapraszamy do trójki. Rwała, a ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, kto...

Mikro Music w programie Trzecim Polskiego Radia. Właśnie teraz minęła 17.30. Czas na skrót najważniejszej informacji. Krzysztof Zyblewski. Prokurator generalny nakazał wszcząć śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawę prowadzi Śląska Delegatura Prokuratury Krajowej wspierana przez CBA. Według medialnych doniesień Marek Chrzanowski w marcu miał zaoferować biznesmanowi Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla jego Getin Nobel Banku za 40 milionów złotych. Chrzanowski zadeklarował już, że złoży dymisję z funkcji szefa KNF. Na rozmowę na jutro rano wezwał go premier Mateusz Morawiecki. W spotkaniu ma też wziąć udział koordynator do spraw służb specjalnych. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk pytany, czy w związku z dymisją rozmowa jest aktualna, odpowiadał. Ta decyzja dotycząca spotkania zapadnie wieczorem i podejmie ją pan premier zgodnie z posiadaną wiedzą, informacjami. Taką decyzję podejmie. Już za kwadrans minister Michał Dworczyk będzie gościem Pulsu Trójki. Do 3 grudnia Człuchowski Sąd odroczył ze względów formalnych wydanie wyroku w sprawie wypadku kolejowego w Nowym Gronowie. Za nieumyślne spowodowanie katastrofy odpowiada kierowca śmieciarki, która wjechała pod szynobus relacji Chojnice-Krzyż. Do wypadku doszło rok temu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Rannych zostało 16 osób. Sławomir Esz przyznał się do winy i chciał dobrowolnie poddać się karze roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Miał też dostać roczny zakaz prowadzenia pojazdów. Kanclerz Niemiec wzywa do utworzenia europejskiej armii. Angela Merkel o takich planach mówiła podczas debaty nad przyszłością Unii Europejskiej w Europarlamencie. Jak tłumaczyła, taka armia pokazałaby światu, że w Europie nigdy więcej nie będzie już wojny. Poczyniliśmy znaczne postępy w zakresie strukturalnej współpracy militarnej. To dobrze i nadal będziemy wspierać ten kierunek, ale powinniśmy, mówię to bardzo świadomie, na podstawie rozwoju sytuacji z ubiegłych lat, pracować nad wizją, aby pewnego dnia utworzyć prawdziwą europejską armię. Szefowa niemieckiego rządu zaproponowała także utworzenie Unijnej Rady Bezpieczeństwa. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Ekonomia w Trójce. Studium Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Ponad 90% Polaków nie chce wyjeżdżać za chlebem. Prawie 40% badanych jako barierę przed wyjazdem wskazuje dobrą pracę w Polsce. Są też gorsze informacje. Coraz częściej za granicę wyjeżdżają najlepiej wykształceni Polacy. Polaków chętnych do emigracji jest coraz mniej, natomiast tych, którzy pozostają, coraz więcej jest osób z wykształceniem wyższym. To jest słaby znak, bo to znaczy, że tracimy tych najlepiej wykształconych, tych, którzy mają wspomagać innowacyjność na miejscu, a oni widocznie sfrustrowani zbyt wolnym tempem zmian wyjeżdżają za granicę. Mówi prezes Work Service Maciej Witucki. Z badania wynika, że rośnie też wiek emigrantów. Ponad połowa to osoby powyżej 35 roku życia. Zmieniają się też kierunki migracji, tracą wyspy, zyskuje Skandynawia. Polska gospodarka lekko zwolnia, wzrost cen okresowo przyspieszy. Bazowa inflacja ma wynieść 2,1%. Tak wynika z projekcji Narodowego Banku Polskiego. To dokument publikowany 3 razy do roku. Na jego podstawie Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość stóp procentowych w Polsce. Na inflację w przyszłym roku złoży się m.in. mniejsza dynamika cen żywności. Mimo suszy okazało się, że zbiór owoców był dużo lepszy, prawdopodobnie ten efekt przeważy. Będziemy mieli prawdopodobnie nieco wyższe ceny energii, co jest związane przede wszystkim z wyższymi cenami paliw, ale również ze wzrostem cen energii na rynku hurtowym, wzrostem uprawnień do emisji. Mówi Jacek Kotłowski z NBP. Według banku wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 4,8%, w przyszłym roku będzie to 3,6%, a za 2 lata gospodarka urośnie o 3,4%. Jutro po raz kolejny zbiorą się sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy ma zapaść wyrok dotyczący zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć termin wydania orzeczenia do dnia 14 listopada, godzina 10. Mówi prezes Trybunału Julia Przyłębska. Projekt, który zaskarżył prezydent Andrzej Duda, zakłada zniesienie limitu, który zwalnia z opłacania ZUS-u. To przychody na poziomie co najmniej 30 przeciętnych pensji. Zastrzeżenia prezydenta dotyczyły m.in. niewłaściwego zaprezentowania projektu Radzie Dialogu Społecznego. W Brukseli europosłowie dyskutowali dziś o przyszłym unijnym budżecie. Większość odniosła się krytycznie do projektu przedstawionego przez Komisję Europejską, który zakłada m.in. cięcia w polityce spójności i rolnictwie. Apelowali o przyjęcie propozycji Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Ta w zeszłym tygodniu zaproponowała, by więcej pieniędzy trafiło m.in. na naukę, małe firmy i infrastrukturę. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się jutro.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostało do 18. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej. To będą goście Marcina Pośpiecha, Puls Trójki w programie trzecim już za mniej więcej 5 minut. Ale najpierw, jeśli państwo pozwolą, Young Turks, Rod Stewart w Trójce. Już teraz. Point of view. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór, a z nami szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, a także poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. Witam panów w Trójce, kłaniam się. Dobry wieczór. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje się do dymisji. To efekt dzisiejszych publikacji Financial Times i Gazety Wyborczej. Według nich szef KNF miał zaoferować właścicielowi Getin Nobel Banku Leszkowi Czarneckiemu przychylność KNF w zamian za kwotę w wysokości około 40 milionów złotych. Marka Chrzanowskiego nie ma obecnie w Polsce, wraca z Singapuru, a służby prasowe Komisji Nadzoru Finansowego mówiły dziś o szantażu, no i odpierały zarzuty. Panie ministrze, czy los Marka Chrzanowskiego jest przesądzony? Premier przyjął tę dymisję i to było jedyne rozsądne rozwiązanie w tej sytuacji. Szef KNF-u powinien cieszyć się nieposzlakowaną i opinią oraz zaufaniem społecznym po informacjach medialnych, z którymi dzisiaj mogliśmy się zapoznać. No ale szef KNF-u się broni przez swoje służby prasowe. Na pewno takiego określenia wobec szefa KNF-u użyć nie można. W związku z tym ta sprawa musi być absolutnie wyjaśniona. Dymisja została przyjęta. Zgodnie z procedurą jeden z dwóch zastępców szefa KNF-u zostanie wyznaczony jako pełniący obowiązki, a następnie zostanie wyznaczony nowy szef. Dnia pan, takie docierały do nas informacje, że pan Marek Chrzanowski zamierza się bronić i nie podawać do dymisji. Co się w tym czasie zmieniło? Była presja ze strony kancelarii, ze strony premiera? Trudno powiedzieć, co się zmieniło. To była indywidualna decyzja pana Chrzanowskiego. Czy przeżył głęboką refleksję i zmienił zdanie? Musi pan zapytać samego zainteresowanego w tej sprawie. Ja nie mam daru profetycznego, ani też nie wiem, co myśli rozmawiał pan pewnie z premierem na ten temat. KNF-u. Natomiast podkreślam, z punktu widzenia zaufania też do instytucji, którą kieruje szef KNF-u, to była jedyna rozsądna decyzja. Panie ministrze, z takich pytań technicznych, to zaproszenie dla Marka Chrzanowskiego na jutro rano jest aktualne, czy też już jest po sprawie i nie mają panowie co z Markiem Chrzanowskim rozmawiać? Decyzję w tej sprawie podejmie wieczorem pan premier. Rano premier polecił prokuraturze i służbom zebranie maksimum informacji, które zapewne jeszcze dzisiaj zostaną premierowi przedstawione. Panie ministrze, jest pan jednym z najbliższych współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego. Jak premier zareagował na tę wiadomość podaną dziś rano przez Gazetę Wyborczą, no i Financial Times, czyli gazetę, którą czytają elity finansowe na całym świecie? Dla wszystkich ta wiadomość była zaskoczeniem. Jest tu szereg znaków zapytania. Tak jak powiedziałem, ta sprawa musi być absolutnie wyjaśniona. Jeżeli premier nie był wcześniej informowany, nie było żadnych informacji ze służb, że coś takiego się szykuje? Proszę zwrócić uwagę, że pomimo tego, iż nagranie powstało w marcu, zostało przekazane dopiero w ostatnich dniach, zarówno do prokuratury, jak i równolegle do mediów. To też jest interesujące, dlaczego tyle miesięcy upłynęło od momentu. Ale rozumiem, że służby pana premiera nie ostrzegały w tej sprawie. Tak jak powiedziałem, to było dla wszystkich zaskoczeniem, natomiast służby zbierają w tej chwili informacje. Dobrze, ale wcześniej pan premier nie był poinformowany o tej sytuacji, jak rozumiem. Też panowie, jak rozumiecie całą tę sytuację? Tutaj też pytanie do pana posła Święcickiego. Właściciel banku, który ma kłopoty, słyszy od szefa KNF, który ma narzędzia, aby mu pomóc ewentualnie te kłopoty rozwiązać, jeśli bankier zatrudni wskazanego prawnika i sowicie mu zapłaci. No nie, to jest oczywista sytuacja korupcyjna. Tego typu rozmowa, tego typu sugestie, nawet bez względu na to, czy ta wysokość była większa czy mniejsza. I sprawa wymaga dokładnego zbadania, bo po pierwsze, że nie wiemy, ile takich rozmów się odbyło przedtem, czy to jest taka pierwsza rozmowa, może pierwsza nagrana, może było jakieś takie rozmowy prowadził szef KNF-u, instytucji niezwykle ważnej do nadzoru nad całym systemem bankowym. Może tę rozmowę on prowadził już od dawna. Jest tu jeszcze drugi wątek, że ta osoba była przedtem w Radzie Polityki Pieniężnej rekomendowana przez senatora Biereckiego, tego od skoków, który na skokach zrobił miliony złotych, a skoki przyniosły miliardy strat, które musieliśmy pokrywać z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a on był rekomendowany przedtem na inną funkcję. Proszę przypomnieć jeszcze kiedy, panie prezydencie. No to było na początku 2016 roku. Pan Bierecki rekomendował pana Chrzanowskiego do RPP, do Rady Polityki Pieniężnej, więc Rozumiem. Trzeba ten wątek zbadać, panie ministrze. Ja tylko mówię, że służby, które zaspały jakoś tym razem, dopiero dowiedziały się z pracy, że coś się dzieje, powinny jednak teraz zająć się tą sprawą bardziej dokładnie. Poczekajmy na komunikat służb, zanim wytoczymy tak ciężkie działa i oskarżenia, panie prezydencie. Ważne jest rzeczywiście, tak jak pan mówi, żeby wszystko tutaj zbadać, natomiast też ważne jest, żeby wokół tego nie robić zamieszania i nie upolityczniać tej sprawy. Ważne, żeby zbadać, panie ministrze, czy to oznacza, że pana ugrupowanie Obóz Zjednoczonej Prawicy zgodzi się na propozycję Platformy Obywatelskiej, aby w tej sprawie powstała komisja śledcza, tak jak to dzisiaj politycy PO zapowiadali? Uśmiecha nawet dla tak niedoświadczonego parlamentarzysty jak ja, bo dopiero od 3 lat panie jestem ministrze. Posłem, jest oczywistym, że komisja śledcza jest powoływana wtedy, kiedy instytucje państwa nie mogą sobie poradzić z jakąś sprawą. No tutaj mamy błyskawiczną decyzję, którą podjął premier, szybką decyzję ministra sprawiedliwości i działanie służb. Zaczekajmy na komunikat, jeśli mówimy o ocenie tej sytuacji, czy służby zaspały, czy nie. Czemu jeszcze jedna uwaga, bo tutaj pojawiło się między wierszami u pana prezydenta takie sformułowanie, czy sugestia, że jest w jakiś sposób pan Chrzanowski powiązany z Prawem i Sprawiedliwością. Otóż bądźmy uczciwi i przypomnijmy, że pan Chrzanowski nigdy nie był związany z Prawem i Sprawiedliwością. Był pracownikiem jednej z renomowanych warszawskich uczelni wyższych i ze środowiskiem polityki do momentu powołania do tych ciał, o których dziś rozmawiamy, nie miał nic wspólnego. No, ale czy taka komisja jest potrzebna, panie pośle? Znaczy, był powołany przez panią premier Szydło. No, ktoś musiał go powołać. No tak. Była premierem, też nie ma pewnie zdolności profetycznych, żeby przewidzieć, że ktoś za 3 lata przeprowadzi rozmowę, której nie powinien przeprowadzić. Tak, ale chyba jakąś odpowiedzialność pani premier za to bierze, że jeśli kogoś powołuje na stanowisko. Czy tutaj konieczna? Pani obecnie wicepremier Beaty Szydło? Panie pośle, pana przekonaniu? No, na pewno trzeba wymaga na zastanowienie się, dlaczego jego rekomendowała, skąd on tam się wziął. A sam fakt, panie ministrze, że pan Bierecki ze skoków, który kilkanaście lat kierował skokami, doprowadził je do takiego upadku, że płacimy 5 miliardów już z funduszu gwarancyjnego dla tych, którzy utraciliby tam swoje oszczędności, a sam zarobił na tym dziesiątki milionów złotych, no po prostu i razem z bratem jeszcze w dodatku. Tam były ewidentne konflikty interesów. Panowie, a wracając do tej sprawy, której mamy i dziś, my chcemy tę komisję jeszcze powołać śledczą, a wy nie chcecie tego, bo się tego boicie. Panowie, jeśli można, bo jeszcze jest jeden ważny wątek w tej sprawie, jeśli te doniesienia oczywiście się potwierdzą, to z nich wynika, że jeden z członków KNF, Zdzisław Sokal, miał dążyć do osłabienia banku Getin Noble Bank, miał to robić celowo, by później mogło go przejąć państwo. Na razie mamy do czynienia z doniesieniami medialnymi i myślę, że mi jako urzędnikowi, no ale jest też dymisja, państwowemu nie wypada komentować tak poważnych spraw. I też namawiam tutaj do odpowiedzialności za słowa koleżanki i kolegów z opozycji. Wszystkim nam zależy, żeby tę sytuację wyjaśnić. To jeszcze słowo Marcin Święcicki i przechodzimy do drugiego tematu dzisiejszej naszej rozmowy. Dobór kadrowy prowadzony przez PiS na wiele stanowisk budzi zasadnicze zupełnie zastrzeżenia. Szefem tej Komisji Finansów Publicznych w Senacie jest właśnie pan Bierecki od SKOK-u, więc po prostu tutaj macie jakąś nieszczęśliwą rękę. Namawiałbym, to są wybory polityczne PiSu. Namawiam, żeby pan prezydent ostrożnie formułował takie oskarżenia, jak oskarżenie o doprowadzenie do złej finansowej sytuacji SKOK-ów pana senatora, bo takie rzeczy powinno się wypowiadać posiadając dowody. W przeciwnym razie ktoś słusznie może czuć się dotknięty, obrażony i dochodzić swoich praw. Panowie, to w takim absolutnie razie drugi temat dzisiejszej naszej rozmowie jest koalicja PiSu i bezpartyjnych samorządowców na Dolnym Śląsku i to jest pana dzieło, panie ministrze. Oznacza to, że Zjednoczona Prawica przejmuje władzę w 7 województwie. Co państwo zaoferowali bezpartyjnym? Myślę, że trzeba przede wszystkim rozpocząć od stwierdzenia, że dzisiaj wygrał Dolny Śląsk i mieszkańcy Dolnego Śląska. Po długich negocjacjach wypracowaliśmy porozumienie koalicyjne, które przewiduje rozwój Dolnego Śląska, szereg ważnych projektów, które wpłyną na rozwój infrastruktury, gospodarki, służby zdrowia na Dolnym Śląsku i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest bardzo pozytywna sytuacja z powodu na to, że w Polsce jednak można ponad podziałami politycznymi osiągnąć porozumienie. Kiedy jednoczy jeden cel, dobro mieszkańców, można takie porozumienie Panie wypracować. Panie ministrze, pan mówi o ponadpolitycznym porozumieniu. Pana koledzy z Platformy Obywatelskiej, także Grzegorz Schetyna, mówi o politycznej korupcji i to w takim czystym wydaniu podręcznikowym. No mamy tutaj do czynienia z czymś takim, że wygląda na to, że pan premier czy pan minister w imieniu pana premiera obiecywali fantastyczne pieniądze dla Dolnego Śląska pod warunkiem, że będzie utworzona określona koalicja z ich ludzi. No a jeśli nie byłoby tej koalicji utworzonej, to pieniędzy rozumiem by nie było. No tak to jest prezentowane, panie ministrze. Ja chciałem pana zapytać, czy te pieniądze również byłyby, jakby tam była inna koalicja? No skoro przyjeżdżają przedstawiciele określonej siły, która jest właśnie tym języczkiem uwagi do pana premiera na negocjacje w sprawie pakietu, który pan premier ma im dać albo nie dać i potem pan premier daje ten pakiet pod warunkiem, że zawiążą tę koalicję. Panie pośle, no, to czy nie jest trochę obrażanie się na rzeczywistość? Nie, tylko ja się zastanawiam. Bo państwo doznali tam bardzo prestiżowej porażki. Dolny Śląsk, bastion Platformy Obywatelskiej, stamtąd się wywodzi Grzegorz Schetyna. Jest porażka. Ja się zgadzam, ale ja uważam, że pan premier nie powinien tworzyć koalicji po Polsce w taki oto sposób, że jeśli utworzycie właściwą koalicję, to dostaniecie pieniądze, a jak nie utworzycie właściwej koalicji, to nie dostaniecie pieniędzy. I taką ofertą wychodzić do tych wszystkich ugrupowań, które są jakimś języczkiem uwagi w konkretnych regionach, miastach czy rozumiem, czy że państwo by tego nie robili, że gdyby państwo A tak to wygląda, panie ministrze, tak to wygląda. I Michał Dworczyk. Panie prezydencie, trzeba panie wyjątkowo złej woli, bo o niewiedzę pana prezydenta nie posądzam, żeby formułować takie tezy. Ja poza tym, że jestem szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podobnie jak pan, jestem posłem. Jestem posłem z Dolnego Śląska, z ziemi wałbrzyskiej. I jako taki, reprezentujący partię Prawo i Sprawiedliwość oraz środowisko polityczne Dolnego Śląska, prowadziłem te negocjacje. Cieszę się, że udało nam się wypracować porozumienie, dzięki któremu będziemy rozwijać i zabiegać o projekty ważne dla naszego regionu. To jest trochę mentalność Kalego. Proszę mi wybaczyć to porównanie. Jeżeli wy zawiązujecie koalicję, to wtedy jest porozumienie ponad podziałami dla dobra lokalnej społeczności. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość podobne porozumienie zawiązuje, to jest korupcja polityczna. Pan wybaczy, panie ale ministrze, tego nie da się. To nie, jeszcze ale w takim razie pytanie, czy będą jakieś kolejne kąski na pana ruszcie, że tak to określę kulinarnie? To jest niewłaściwe sformułowanie. Rozmawiamy na poziomie gmin, na poziomie powiatów, na poziomie sejmików. Wychodzimy z założenia, że samorząd powinien być apartyjny, nie apolityczny, ale apartyjny. Wychodzimy z założenia, że samorządowcy sami powinni podejmować decyzje, z kim chcą tworzyć koalicję, z kim chcą współpracować. Najlepiej znają problemy swoich regionów i namawiamy do tego i Platformę Obywatelską, i PSL, żeby swoich samorządowcom nie ograniczali wolnej woli i w podejmowaniu decyzji. Marcin Święcicki. Ale premier nie może tutaj być za pieniądze podatników, którymi dysponuje. Ale premiera nie ma państwa w tej koalicji. Panie prezydencie, panie proszę być uczciwym. Przyjechali, jeszcze raz podkreślam, przyjechali do gabinetu premiera tutaj w Warszawie. Nie byli w gabinecie premiera, w kancelarii premiera. Spotkali się między innymi tak ze mną, więc no proszę być precyzyjnym i nie wprowadzać słuchaczy. Przyjechali do kancelarii premiera przedstawiciele ugrupowania, które było tam języczkiem uwagi, dostali sowite obietnice wykonania takich czy innych środków publicznych z centrum Polski, no, przekazane przez premiera tam. Otóż premier powinien być neutralny, zawiązuje się rozmaite koalicje, bo jasne, się występuje. Premier powinien być potem tak apolityczny jak Ewa Kopacz albo Donald Tusk, nie, którzy byli niezależnymi panowie, ekspertami. Musimy kończyć. Nie, panie prezydencie, nie, no bardzo proszę. W dysponowaniu środków dla samorządu powinni być neutralni, stosować obiektywne kryteria. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung z silnikiem inwerterowym i załadunkiem 8 kg, zapłacisz tylko 1599 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu.